विचार करके बता दिए थे निष्कर्ष, सर्वोही न्याय किंचित विशेषम अपेक्षा मानो अपनुक्ति। कोई भी दृष्टांत हो, युक्तियों जो दिया जाता है वह किंचित विशेष को लेकर के ही बारम्बार एक ही को आप ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, उसे पुनरुक्ति दोष नहीं होता। न तावत स्वप्रिय अनुभूत महाराज लोका आतोदा, और जो स्वप्र में आपने अनुभव जो किया था, इसलिए क्या महाराजत्व वाली जो अनुभव आपने किया वह आत्मभूत धर्म नहीं है, न आत्मभूत था। यहां से सिद्धांत मुख्य रूप में बोल रहा है, यहां जवाब जो ये सिद्धांति का है। जागृत दृष्टांत स्वप्न सत्यत्व चौद्य संभवाद वाच्य तस्य समाधि पूर्ववादि मुखेन उक्त्वा समाधिम अधुना कथयति। काम किया ना, जागृत दृष्टांत के द्वारा स्वप्न के सत्यत्व की आशंका किया, चौद्य संभवाद वाच्य तस्य समाधि, इसलिए उसका समाधान मैंने जवाब देना चाहिए। इति पूर्ववादि के मुख से प्रश्न को उत्थापन करके अब सिद्धांति अपने समाधान को कथन करने जा रहा है। न तावद इत्यादि, कथम आया था ना, तब कथम दृष्टांत तूने स्वप्न लोक से मृत ही उज्जीविष्यन पात्र भविष्य बीच में आता सिद्धांत आक्षेप था। उत्तर पूर्व पक्षी सत्यम विज्ञान में व्यतिरिक्त कार्यकरण देवता आत्म दर्शन इत्यादि, ये पूर्व पक्ष का कथन। इस जगह पर हिंदी वाले ने ठीक ठीक जगह दिया है, सब जगह इस पर पूर्व पक्षी शंका करता है किस प्रकार जागृत अवस्था में ये कर्मफल जागृत अवस्था में विचरित होने वाले होते हैं ये बताओ। ननु यथाच जागृत है ना, नंबर एक नंबर टिक पांच थी पूर्व पक्ष थी, और दो वहां जब उस पूर्व पक्ष में था वो सिद्धांत था, पूर्व पक्ष के ऊपर प्रतिवाद किया, फिर उस अनुमान पूर्व वाले आक्षेप किया है ना, उसी अनुमान पर अनुमान आपने क्या किया था कि जागृत लोग जो है प्रत्येतवादी जो युक्त है वो मिथ्या है, स्वप्रगत दृष्टांत बना दिया था है कि नहीं, तो उसको लेकर कह रहे कि उस अनुमान में उसने आक्षेप किया। पहले आपने शुरू किया सुषुप्ति में, फिर जागृत को लिए, फिर स्वप्र को लिए, एक ऐसे यहां अन्योन्यास में चक्करकारी दोष आ जाए, एक से दूसरे की मिथ्या प्रसिद्धि पड़े, ये उचित नहीं है। तब उसने कहा तब आगे ने किंचन विशेष को लेकर पुनरुक्ति दोष के बिना मैं इसको कर लूंगा, ऐसे जब पूर्व पक्षी कहता है तब सिद्धांत गति नहीं है। लता स्वप्न अनुभूत महाराजत्व का आत्मभूत, लेकिन उसको पूर्व पक्ष और सिद्धांत में अंतर क्या है, पूर्व पक्ष का और सिद्धांत में इतना ही अंतर है यहाँ कि पूर्व पक्ष को आत्मा का धर्म मान रहा है और हम उसको आत्मा का धर्म नहीं मानते, मिथ्या में कोई अंतर नहीं। आत्मधर्म होता हो मिथ्या होने एक अलग चीज है, भ्रांति होना, और दूसरा मिथ्या होकर के भ्रांति हो जाना एक अलग चीज है, दोनों ही भ्रांति मानेंगे। स्वप्न को भ्रांति नहीं है कभी भी मानते हैं, लेकिन वो आत्मा विद्यमान गुण विशेष रूप में स्वीकार करना है, यथार्थ अनुभूति कहा रहेगा आत्मा का गुण है, यथार्थ अनुभव और यथार्थ दोनों ही आत्मा में रहने वाला गुण विशेष है, वो आत्मा का धर्म मानता है और हम उसको आत्मा का धर्म नहीं मानने मानते, इतना ही अंतर है। बाकी सारी कथन उसका पूर्ण रूप में खंडन करना नहीं इष्ट नहीं है यहाँ, उतने मात्र में। इसलिए यहाँ भाष्कर का वो आत्मभूत नहीं मानते हैं जो कुछ उसने अनुभव किया। जागृत की जो है मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए हम स्वप्न दृष्टांत देते हैं, स्वप्न में जो मिथ्यात्व सिद्धि के लिए जागृत दृष्टांत है तो सिद्धांत ही ले रहे हैं सिद्धांत, हाँ उतने हिस्से में कोई आपत्ति नहीं हमें। नहीं नहीं नहीं, पुनरुक्ति दोष निवारण पूर्व पक्ष नहीं कर डाला, कैसे उसने कैसे किया, क्यों सिद्धांत पर दोष आएगा ना, नहीं नहीं नहीं नहीं सिद्धांत कर रहा है वो भी इष्ट उसको भी है ना, लेकिन इस तरह का सिद्धि उसे भी इष्ट है, ये तो मैं कह रहा हूँ। दोनों ही स्वप्न को भ्रांति मानते हैं मिथ्या मान ही रहे, इसलिए दोनों के पक्ष वही दोष आएगा, जब उभय पक्ष समान दोष क्या होगा उसको निवारण करने की जरूरत ही नहीं। इसे पूर्व पक्ष ने पुनरुक्ति दोष दिए कहा कि हम कहते हैं भाई तुम्हारे मतलब वही दोष है, तो उसे पूर्व पक्ष ने सावधान पहले पुनरुक्ति दोष दूर कर लिया कि आप ये ना कह सकते जो मेरे ऊपर तुम दोष दोगे वो तुम्हारे ऊपर भी है। सिर्फ पुनरुक्ति दोष तो है नहीं, यहाँ देना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के मतलब सम्मत है। आप पुनरुक्ति दोष है किंचित विशेष में, हम भी दृष्टांत बनाओगे तुम्हें दृष्टांत बनाओ, वही वही पक्ष का भी दृष्टांत के साथ जो है कोई आपत्ति नहीं बनता है। इसलिए अंतर क्या है, विरोध यहाँ पर आया पुनरुक्ति दोष को लेकर के भी नहीं, दृष्टांतों को लेकर के भी नहीं, इतना ही है। वो आत्मा का धर्म मानता है, परमात्मा धर्म नहीं मानता, उत्तर अंश में हमें खंडन करना है। इसलिए खंडन जो आरंभ हो रहा है उन बातों को नहीं, केवल आत्मधर्म ने जो उसने स्वीकार किया उसका हम खंडन। इसे तावत स्वप्ने अनुभूत जो महाराज उत्पादी लोका न आत्मभूता न आत्मधर्म, नीचे तो अनुमान भी दिया हिमता न दृष्टुर आत्मानो धर्म हिमता आत्मान भोजन कर दो, हिमता आत्मान वो पक्ष है, वो हिमता आत्मान आगे दे दिया लेकिन पक्ष को पीछे साथ घुसा दिया, न दृष्टु धर्मा न दृष्टु धर्मा ऐसा दिया। हिम्मत जो आत्मा ना मैंने जितने में दृश्य देगा वो सब आत्मा का कह दिया गया, जितने कौन आप महाराजा हो गए, मंत्री था ये था वो था, दुनिया भर चीजें बन गई थी स्वप्न में, तो सारी चीजों को पक्ष कोटि में रख दिया, मता आत्मा मैंने स्वप्न दृश्य स्वप्न के जितने भी दृश्य तत्व है जड़ चेतन विभाग संपूर्ण वो क्या है, वो दृष्टा का धर्म नहीं है। क्यों तदृश्यता उस दृष्टा का दृश्य होने के नाते वो दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता, स्व को स्व ही दृश्य रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, स्व से भिन्न को ही दृश्य रूप में ग्रहण करोगे आप। अच्छा स्वप्न को आप स्व भिन्न ग्रहण किए हो अच्छा स्व का धर्म नहीं हो सकता। तदृश्यत्वात् घटाधिपतित्यर्थः हनुमान साहब स्पष्ट हो गए ना आपको, ये सिद्धांत ही अपना हनुमान प्रस्तुत किया उनके प्रति। अच्छा महाराज आत्मनो अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूतस्य लोकस्य दर्शना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं जो स्वस्वरूप से भिन्न आत्मा से जो भिन्न है, आत्मनो अन्यस्य आत्मा स्वप्रदृष्टा आत्म से पर क्या है स्वप्रदृष्टा, उस स्वप्रदृष्टा से भिन्न जो जागृत के प्रतिबिंब भूतस्य माने जागृत के संस्कार रूपस्य वासना रूपस्य तज्जन्यस्य लोकस्य जीवादिकस्य दर्शना, जागृत कालीन जो संस्कार थी वासनाएं थी उसी का कार्य रूपेण स्वप्न के दृष्टा स्वभिन्न भूता उन सकल वस्तुओं को देखता है। महाराज एव तावत् व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिशो पर्यंगे शयाना स्वप्नान पश्यन् उपसंहृत कर्ण पुनरुपगत प्रकृतिम महाराजम इव आत्मानम जागृत इव पश्यति यात्रा गतम भुंजार युवच भोगान पश्यति। और राजा ये सोया पड़ा है, महाराजा तावद व्यस्त सुप्तास महाराजा जो है तावद के आदव मानी जागृत व्यावहारिको महाराजा की तावद का तात्पर्य जागृत कालीन जो महाराजा था वो जो शरीर था वो क्या हो रखा है इस समय में सोया हुआ है। व्यस्त सुप्ता से मैंने स्वप्न दृष्टा जो महाराजा है महाराज बना हुआ है उससे अलग होकर सोया हुआ है, व्यस्त पृथक उस दृष्टा से पृथक यहाँ सोया पड़ा है। और प्रकृति शो पर्यंके शयान सुप्ता से प्रकृति शुका दिया प्रकृति मैंने अमात्यादि पौर श्रेणी शो अमात्यादि और श्रेणियों का बीच में सोया है मैंने सभी सोयों भी सोया पड़ा है सबके शरीर सोया पड़ा है तो सब शरीर सोया पड़ा है और सोए पड़े सारे के सारे और उसने क्या किया सोए हुए स्थिति में पर्यंगे शयन कहां सोया अभी पलंग पर सोया हुआ है स्वप्नान पश्यन् सपनों को देखते हो क्या देख पड़ा उपसंहृत कर्ण सारे कर्णों को संहार किया हुआ है पुनरुपगत प्रकृति एक प्रकृति सोई हुई और उसने वहां एक नई प्रकृति बना ली एक और दूसरी प्रकृति को ग्रहण किया उपगतम है गृहितम प्रकृति महाराजमिव और वह क्या देखा अपने आप यहाँ के सदृश शरीर बना के महाराज के समान देखा जागृति वशती जैसे जागृति यहां थी वहां एक नया जागृत बना लिया वो स्वप्न भी उसी क्या है जागृत काल है जागृत पश्यति यात्रा गतमिव भुंजानमिव सदैव स भोगान। कितना गिना होगा जो जो भोग से अनुभव करता है सब वहां पर नया प्रकृति को लेकर वो अनुभव कर रहा है। न चतुस्य महाराज पर्यंग शयानाद द्वितीय अन्य प्रकृति उपेतो विषय पर्यटन आनी लोके प्रसिद्ध अस्ति यम सुसुप्ता पश्यति। और इस दुनिया में दो महाराजा प्रसिद्ध हैं, जो एक यहाँ सोया पड़ा है उसके अलावा उसी के जैसा दूसरा भी है क्या शरीर? एक सोते रहेगा दूसरा घूमते फिरते रहेगा, और वो सो जाएगा ये घूमेगा फिरेगा, ऐसे दो है क्या? कहते हैं तस्य महाराज से पर्यंक शयानाथ, जब पर्यंक में सोता हो उस महाराजा से अलग कोई दूसरा द्वितीय अन्य प्रकृति भेदो प्रकृति से युक्त विषय पर्यटन भोगों में पर्यटन करता हुआ घूमता हुआ अनीच लोके प्रसिद्ध अस्ति न प्रसिद्ध अस्ति लोक में ऐसा कोई दूसरा राजा प्रसिद्ध नहीं है। यम असो सुप्त पश्यति जिसको सो करके देख रहा होगा ऐसा कोई दूसरा है। शरीर पश्यति स्व शरीर कहा था पहले उसकी ओर अवतरण की ओर ले जा रहे हैं सारी बातें कह रहे न च उपसंहृत कर्ण से रूपादि मत दर्शन हो गए। दूसरी बात देखो जब उसके सारे कर्ण सो गए हैं लीन हो चुके हैं तो रूपादि वस्तुओं को कैसे देख रहा है वहां उपसंहृत कर्ण से रूपादि मतो दर्शनम न उपजते न च देह देहांत से तुल्य संभव अस्ति। और एक ही शरीर में एक दूसरा राजा पैदा हो गया, जो राजा सो रहा था उसी शरीर में दूसरा राजा पैदा हो गया बराबर मोटा तगड़ा वाला, ऐसा कैसे होगा? ये भी नहीं हो सकता। देह देहांतर से तुल्य यानी कि छोटा मोटा हो, उतनी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा सारा होना चाहिए, ऐसा तुल्य सेप्रदर्शन। इसलिए पर कहा देह में स्थित होकर देह के ही भीतर में वो सब दर्शन करता है। चक्षुरादि नाम बाह्या दर्शन करना नाम देह मध्यस्थ अर्थेक्षणम च न च प्रामाणिक। दो नंबर टिप्पण है ना, नहीं संभव अस्थि प्रकार देख गए। चक्षुरादि जो है ना बाह्यार्थ दर्शन के स्वभाव वाले हैं, और शरीर के भीतर में पैदा हुआ महाराज को कैसे देख लेंगे? कि शरीर के भीतर के किसी वस्तु को देखने का सामर्थ्य चक्षुरादि इंद्रियों में नहीं है, उनका स्वभाव है वो बाहर के पदार्थों को ही देखते। और अब हो क्या रहा है? स्वप्न का है शरीर के भीतर, और उसके स्वप्न के अंदर होने वाले सारे पदार्थों को चक्षु देख रहा है, ये कैसा होगा? ये तो असंभव है। अतएव न जब प्रामाणिकम, वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। ना भी विषय विषय महापरिमाण हिमवदादी नाम अत्यंत परिमाण हृदय संभव। और उस चक्षु का विषय होता महापरिमाण वाले हिमालय आदि जैसे जो पहाड़ है, वो अल्प परिमाण वाले हृदय क्षेत्र के अंदर कैसे हो सकता है? मैंने कालतः वस्तुतः देशतः परिचिन वस्तु है स्वप्न, अब उसको आप जो है देख नहीं सकते, अनुभव चक्षुरा से भीतर में नहीं हो सकता। न पर्यंग से न पति प्रवृत आत्मा अनुपस्थिति न बही स्वप्न अनुपस्थिति नार्तिक था ननु पर्यंग इत्यादि देहांत स्वप्नोक्ति अनुभव विरुद्ध इत्यादि। देह के भीतर में जो स्वप्न है आपने कहा ये श्रुति गलत बताई, आपने शरीर में ही स्वप्न देखा ऐसे कहा ना श्रुति, गलत पूर्व पक्ष नहीं नहीं शरीर के अंदर नहीं, वो बाहर निकल के शरीर से रोड पे जाके आया है, बंबई घूम के आया, कहां कहां जाके आया, आप कैसे बोलते हो कि भाई वो बाहर नहीं गया और शरीर के भीतर देखा स्वप्न को? ये आपका कहना ठीक नहीं। पर्यंक श्यान पति प्रवृत आत्मा पश्यति पर्यंक में सोता हुआ हाँ मार्ग में जाकर के अपने आप को प्रवृत्त होता हुआ देखा है, है? अतएव आपको मानना पड़ेगा न भई स्वप्न प्रसिद्धि तद आहा, तो इसे स्वप्नों को उसे बाहर नहीं देखा है इत्येत दाह। स्वप्नो मिथ्या अंतर प्रभावान दर्पणाद्यंतर प्रभान नगरायतर व्यक्षित प्रयोग इसको सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष ने आशंका किया, तो उसके जवाब देते हुए कह दिया अवतार्य उत्तरत्व अवतार्य व्याचस्ट न भई ये जवाब है, न भाई तेरी सिद्धांत का जवाब है। इधर कहीं कोई लाइन वाइन कुछ ने आगे डैश दे देखिए ननो पर्यंगेशान पति प्रवर्तन आत्मा पश्चिता भले यहाँ सो रहा है लेकिन सोया हुआ आदमी शरीर को यहाँ छोड़ करके बाहर चला गया सड़क से और सड़क पे घूमता हुआ अपने आप को देख रहा है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा बाहर देख रहा है भीतर नहीं है। ऐसे जब पूर्व पक्षी ने आसन किया तब सिद्धांत ना भाई स्वप्न पश्यती, स्वप्न को वो इस शरीर से बाहर नहीं देखता है। इसी बात को श्रुति ने कहा स महाराज इत्यादि से इत्यतर आहा श्रुति। इसे पश्यती के बाद जब कॉमा हो तो अति उत्तम है, वहां तक पूर्व पक्ष हो जाएगा फिर ना भाई से सिद्धांत कॉमा डालने से भी समझ में आता या तो आज पश्यती पीछे न यदि चेत लिख दे तो अपने आप काम होता मुझे यदि चेत न लिखनी पड़ी चेत न ऐसा नहीं कर सकते क्यों क्योंकि स्वप्नों को वह बाहर में नहीं देखता, दो नकार होनी चाहिए लेकिन यदि चेत न जो है ये एक वो रहेगा हाँ तो काम डाल दो खत्म ये मामला बात पूर्वक बाजी सिद्धांत। आज श्रुति इनके अनुमान को समर्थन करने वाली श्रुति बता रहे स महाराज जानपदान जनपदे भवान राजोपकरण भूतान भृत्यान अन्यांश गृहित्व उपादाय। वह जो महाराजा है सामने दृष्टांत में कहा जा रहा है जो महाराजा महाराजा में क्या क्या सार्वभौमा स्वदेशस्थ राजा है वो जिस प्रकार का सामग्री वाला उपभोग के साधन वाला था नौकर चाकर मंत्री संतरी रानी वगैरह थी वो सारे चीजों को उसने स्वप्न में देखा। राजोपकरण भूतान भृत्यान अन्यांश गृहीता उपादय उन सबको लेकर के स्वे माने आत्मीयेव से माने अपनी ही है जो ये शरीर जयादि उपार्जित जनपद है ज्यादि के उपार्जित उस जनपद में जाकर यथा कामम जिस प्रकार की कामना वाला है यथा कामम की व्याख्या यो यह कामो अस्य इति यथा कामम जो जिस कामना वाला हुआ करता है उसको यथा काम कहा जाता है। इच्छा तो यथा परिवर्तित अपनी इच्छा के मुताबिक वह अपने आप उन चीजों को वो अनुभव कर लेता है देख लेता है। एवं एवं येष विज्ञान मया एक विशेषणाम क्रिया विशेषणाम एवं एवं येष विज्ञान मया उसी प्रकार यह वाय जो विज्ञान में है वह भी एक देव परिवर्तित एतद् को क्रिया विशेषण बना एष को प्राणान गृहीत्वा जागृत स्थानेभ्य जागृत स्थानों की अपेक्षा से हट करके वहां इंद्रिया जिन सबको अपने उपसमृत स्वे शरीर स्वयं देह अपने शरीर के भीतर में वही बाहर नहीं यथा काम परिवर्तित है इच्छा के अनुरूप सकल दृश्यों को देखता है। काम कर्म अभ्याम उद्भासदाह पूर्वानुभूत वस्तु सदृशी वासना अनुभवती इत्यर्थ अपनी कामनाएं और कर्म से उद्भासित जो अनुभव के द्वारा प्रकाशित उद्बोधित उन वस्तुओं को पूर्वानुभूत वस्तु के सदृश वस्तुओं को जो कि वासनामय रूप वस्तु है वाक्य में वो उन वस्तुओं को अनुभव करता है। स्वप्न दशा अध्यारोपिता एव आत्मभूत लोग विद्यमान एव संत तथा जागृति भी कर्तव्य आगे ना सिद्धांत देखो वापस तो स्वप्न स्थान से जागृत गति इसलिए उसी पर स्वप्न से इत्यादि दृष्टांत जड़त्वादि हेतु ना जड़त्वाद दृश्यत्वाद उपलब्धिमान अंतर उपलब्धिमानत्वाद इत्यादि अनेक हेतुओं को लेकर के आप इसको भी मिथ्या कर लेंगे जागरूक को भी। स्वप्न मृष्याध्यारोपिता एव स्वप्न में मिथ्या अध्यारोपित वस्तु को ही आत्मत्वेन लोक अविद्यमान एव संता अविद्यमान होते हुए भी उसको अपना रूपेण दुनिया क्या ग्रहण कर ले रही है ग्रहण कर रही यही अंतर है सिद्धांत और पूर्वपक्ष। पूर्वपक्ष क्या है उसके यथार्थ मानता है आत्मतत्व ग्रहण करना यथार्थ वस्तु बदले यथार्थ लेकिन वो आत्मधर्म फिर ग्रहण होता है वो उनकी सिद्धांत अभी कहते नहीं नहीं अविद्यमान एव आत्मतत्व लोक मिथ्या अध्यारोपिता गृह्य थे तथा हेतु को घटा दिया उसने जिस प्रकार ऐसा है उसी प्रकार से जागृति अतिथि प्रत्येतयम् इस प्रकार से जब जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या हो गया तो आत्मा अत्यंत विशुद्ध सिद्ध हो गया। सुषुप्ति से अलग था, सुषुप्ति में दिखाई दिया वो अत्यंत विशुद्ध है, उसमें अगर नाम से लेन देन नहीं, कर्म से लेन देन नहीं, किसी गुण से लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं, शुरू में सिद्ध हो गया। और उसके बाद जागृत में सिद्ध किया, स्वप्न में सिद्ध कर दिया। इसे तीनों ही अवस्थाओं का किसी भी धर्म से, किसी भी गुण से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी क्रिया से असंबद्ध होने के नाते वो आत्मा अत्यंत विशुद्ध है। इसे तस्मात विशुद्ध अक्रियाकार फलात्मक विज्ञान तक सिद्धम, इसलिए यह बात सिद्ध हो गया वह यह जो विज्ञान में है वह अत्यंत विशुद्ध है, क्रियाकार फल संबंध से रहित। क्रियाकार फलात्मक जो कार्यकरण लक्षण लोक है वो यस्मात् दृश्यन्ते तथा स्वप्ने अपि, जिसने यहाँ वह दृश्य रूपा है इसे स्वप्न में भी वो दृश्य रूपा है, जिसने स्वप्न में दृश्य रूपा है अतः जागृत के दृश्य रूप को मिथ्या। अरे ये सिर्फ ना, जिसने यहाँ जैसा हम स्व से भिन्न दृश्य को ग्रहण कर रहे हैं उसी को हमने वहां भी ग्रहण किया, अतः स्वप्न सर्व पदार्थ क्या है, दृश्य ही है, स्व से भिन्न ही है, ये सिद्ध कर दिया। अतएव जो दृश्य स्व से भिन्न होता है देखा कहा, लेकिन स्व में देखने से अब हम इतना हो गया, जिसलिए दृश्यत्व स्व भिन्न गृहित वस्तु स्वप्न में मिथ्या हो गया। अतः जागृत में भी जो स्व दृश्यत्व स्व भिन्न ग्रहण करते हो वो सब मिथ्या। यहां से जागृत को दृष्टांत बनाया स्वप्न पदार्थों को, इतनी बात के लिए स्व भिन्नत्व स्व दृश्यत्व को सिद्ध करने के लिए उस स्व भिन्न स्व दृष्टि हो गया जागृत के आधार पर। अब उसी दृश्यत्व को लेकर के स्वभिन्नत्व और विशेष दृश्यत्व को लेकर के विचार हुआ, स्वप्न पदार्थ दृश्या, स्वप्न पदार्थ कैसे दृश्य है, स्व भिन्नत्व जागृत कालीन विषयत्व ये बना दिया। फिर स्व पदार्थ मिथ्या दृश्यत्व अंतरुपलब्धत्व दृष्टान क्या लेंगे हैं रज्जु संबंध, इसके अनुमान जागृत नहीं बोल रहे। फिर जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यत्व ये तीन कोटि में आपको अनुमान को ग्रहण करना, ये ग्रहण कराने के लिए इतना जो उसने मेहनत अजात शत्रु ने किया है, नहीं तो दोष होगा। और यहाँ दोनों दृष्टान बन रहे, पहले अनुमान में जागृत दृष्टान बना, अंतिम अनुमान में सब दृष्टान बना, बीच वाले में रज्जु सर्पादी या शुक्ति आदि कोई भी दृष्टान, किस प्रकार से लेने के लिए, नहीं तो इसमें क्या होता है अन्योनाशर दोष की आशंका दिमाग में आ जाती है, तो वो दोष को निवारण करने में किस अंश में हमने वहां लिया है और किस अंश में इसमें ले रहा हूं अनुमान में, ये समझाने के लिए इस प्रकार के दोबारा जागृत और स्वप्न को लिया है मंत्र। तस्मात् अन्योसौ दृश्येभ्य स्वप्न जागृत लोकेभ्य दृष्टा विज्ञानमयो विश्व, इसलिए यह बात निष्कर्ष निकल गया यह जो दृष्टा है विज्ञान में वह विशुद्ध है, वह उससे भिन्न है, किससे भिन्न है, दृश्येभ्य स्वप्न जागृत लोकेभ्य, स्वप्न जागृत का विषय रूपा जो दृश्य है उन सबसे भिन्न है, कौन, यह जो दृष्टा जिसे विज्ञान में से शब्द कहा गया था और जो कि विशुद्धत्व में सीधे सिद्ध हो गया। दर्शन वृत्तो स्वप्ने वासना राशि दृश्यत्वात् अतः धर्मता इति, पूर्व पक्ष कहता है वृत्तानुवाद पूर्वक उत्तर देने के लिए पूर्व पक्ष पर स्थापन किया, कहते हुए दर्शन वृत्तो स्वप्ने वासना राशि दृश्यत्वात् अतः धर्मता, वहां में और जागृत में अंतर है। कहते कि देखो वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण दर्शन वृत्त में, वासना प्रयुक्त जो ज्ञानाधिकरण होता है स्वप्न में, दर्शन वृत्त स्वप्न विशेषण विषय भाव है, वहां क्या हुआ वासना राशि ही दृश्यत्व, वासना की राशि दृश्य रूप में थी, इसलिए आपने जो कहा मान लिया अनात्म धर्म रहा है। जागृत का वस्तु वासनामय नहीं है ना, इसको कैसे उसके आधार पर दृश्यता क्या कह दोगे, पक्षी कहेगा ठीक है जागृत में अनुभव हुआ उन वासनाओं के लिए हम स्वप्न में गए और वासना प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण स्वप्न में वासना राशि कोई दृश्य रूप में हमने अनुभव किया, अतः वो दृश्य आत्म धर्म नहीं है ये हम मान लेते हैं, किंतु विशुद्धता अवगता आत्मनस्तत्रो यथाकाम परिवर्तती काम वशात परिवर्तन मुक्तम। और आत्मा की विशुद्धता इसलिए स्वप्न में सम्यक प्रकार से अवगत हो रहा है ये हम स्वीकार करते हैं। तत्र यथाकाम परिवर्तते, क्योंकि आपने ये भी देखा यथाकाम ने रोज रोज वही भी नहीं होता ना, यथाकाम परिवर्तन होते रहता है, कभी कुछ देखा कभी कुछ देखा अपने मन में चल रहा है वहां तो। और यहाँ अपने मन में चलता नहीं, आप जैसे चाहते वैसे हो जाता है क्या? आप चाहते चार दिन में ब्रह्म ज्ञान हो जाए, होता ही नहीं, इतने साल लग गए कुछ नहीं हुआ। नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहते, कोई समाधि लगाना चाहते, एक आदमी आया बड़ा विचित्र बड़ा आशियाई हमको, वो क्या कहता है कोई तिरुपति के पास कोई मलयालम स्वामी वो स्वामी से मैंने कुंडली योगा में दीक्षा ली और मेरा कुंडली पूर्ण जागरूक, तब तो कोई निर्वाण में चले जाओ समाधि में, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, समाधि में जाने से पहले, निर्वाण में जाने से पहले मेरा कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है बताओ, वही काम में सहयोग दे, तो इसलिए तो हम आपके पास आए, हम जानते आप हमें सहयोग दे सकते हैं। क्या सहयोग? उसने ऐसा बोला आपको हसिया, कहते हमको शादी करा दो। प्रभु अरे ये वासना क्षयन बाकी है तुम्हारी, भूख की इच्छा है पर कुंडली जागरण की बात की तुम्हारी, अब परसों विरुद्ध बात आंध्र से नहीं महात्मा के साथ नहीं है कल बड़ा हंसी। हमने कहा क्या है इसको बताया, फिर हमने कहा आप किसी को टलकाना तो है, मैंने कहा कुंडली लाए हो तो दिखाओ तो थोड़ा, अभी वो भी बड़ा चला सब कुछ लाया साथ में आंध्र का आंध्र प्रदेश से आंध्र नहीं वो नहीं दूसरा डेढ़ साल कुंडली का अभी मान लो वास्तव कुछ अभ्यास व्यास करेगा तो सुधर जाएगा, तो पागल हो जाएगा जो मेरे को ना है, तो आधा पागल तो ही है अभी मैंने है कि देखो तुम्हारी अवस्था तो आधा पागल की है, दो में एक होगा डेढ़ साल के अंदर याद तो पूरा पागल हो जाएगा, मेरी कुंडली पूरा उल्टा चलेगी पागल हो जाओगे, या तो शक्ति को डालो कहीं तो शादी करना चाह रहे हो, कहां लफड़े में पड़ रहे हो जाओ मैंने कहा। और वो कहता है नहीं हमको ऐसा लड़की चाहिए जो बड़ी शादी का योगिनी है, योगिनी तो यहाँ मिलती ही नहीं, तो विदेश में मिलते हैं। घबरा गया क्या बोलते मैंने कहा अरे बोलो कहेगा तो अपने जहाँ अपने कुलगोत्र देश सात गोत्र के अंदर विवाह कर ले जो मिलेगी वो धर्म पत्नी सही रहेगी, तो सीधा तू साधन कर ले जा। नहीं यार ऋषिकेश में आगे ऋषिकेश को शादी का लड़की मिलेगी योगी नहीं है आप, तुमने किसने कहा कि ऋषिकेश जो पैदा होती लड़कियां सब योगी नहीं होती है, नहीं सब भोगी नहीं है यहाँ जितने भी होने नंबर पड़ो लफड़े में यहाँ ऋषिकेश में तुमको कोई लड़की भी नहीं देने वाला, डिग्री भी पास नहीं किया आधा परीक्षा छोड़ के भागा है, डिग्री भी नहीं दे रहा परीक्षा भी नहीं दे रहा, बी काम पढ़ रहा तो छोड़ दिया मैंने, ये तो वो भी छोड़ दिया, योग भी नहीं भोग भी नहीं अंत रोग में फंसा, नहीं तेरा भी हो गया है अब भी संभल जाओ कोई देर नहीं हुआ है, एक कुंडली फंडली कुछ नहीं होता छोड़ इसको, राम राम करो और शादी करो कोई बिजनेस नौकरी करो कुछ करो तुम्हारा कल सही हो जाएगा ना, तब तुमको समझ में आएगी तुम कहाँ आए कितनी हवा में उड़ रहा है। कहता है अरे आपके पास आया तो सोचा था कोई आप लड़की देगी, मैंने कहा मैं तो पैदा कर रखा हूँ मेरे पास भी लाइन लगा रखे हैं कैसे आ रही हो तुम, कैसे मेरे पास इसके ऐसे अपेक्षा लेके आ गया, अरे कन्यावान पिता से मांगते तो भी मिल जाता है। मैंने कहा हमारे पास भी है लेकिन तो दूसरे टाइप की है, आपके पास भी है? हाँ मेरे पास भी है, दो कन्याएं हैं तुम उसके अधिकारी बन सकते हो तो बोलो, अरे दो ने हमको एक ही चाहिए बोला, हाँ तो तुम चयन करो दो में से कौन सा चाहिए तेरे को, तुमको डिसाइड करना है तो कौन सा बताइए, तुम एक का नाम अपर विद्या दूसरा नाम ब्रह्म विद्या है तो तुमको कौन सी चाहिए तो ले जाओ, तो बस उठ के बात दोनों के अधिकारी नहीं हो बाकी दोनों का अधिकारी यही नहीं हो चला। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं अब उन्हें क्या पता है, कुंडली जागरण हो कुंडली दीक्षा हो गई ऐसे सब दीक्षाएं होते हैं, ऐसे गुरु लोग जो छोड़ों को आधा पकड़ बना देते हैं, भेज दिया वहां लड़की करो, लड़की वहां मिलेगी, यहाँ लड़की मिलेगी उसको, आंध्र का लड़का यहाँ आ गया। मैंने कहा सुहांत आश्रम में रहना, हो सकता है वहां कोई मिल जाए, नहीं तो एक रास्ता है घर क्या ध्यान आश्रम कोर्स में जाए, उधर कोई यहाँ मिल जाए, कोई आ ही जाए, उनको योगी नहीं तो चाहिए ना, मिल जाए। फिर नहीं यहाँ तो दाल नहीं गलने वाला, कहता है फिर आप ऐसे करना हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर लो और आशीर्वाद उसे जल्दी मिल जाए, मैंने ये हो सकता है जल्दी से जल्दी मिल जाए, हम तो चाहे 24 घंटे काम हो जाए। तो यहाँ पर आलत नहीं, काम वशात परिवर्तन मुक्तम दृष्टुर दृश्य संबंध से स्वाभाविक अशुद्धता शंकित है। अपूर्व पक्षी कहता है इसीलिए मैं कहता हूं दृष्टा का दृश्य निजात संबंध है ना, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा कभी शुद्ध नहीं होता, वो तो अविशुद्ध ही रहेगा, कभी विशुद्ध नहीं होगा। कि जब तक दृष्टा का दृश्य संबंध रहेगा, और वह संबंध क्या है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक होने के नाते अशुद्धता रहेगी इति आशंकित है, अतः तद विशुद्धिर्थम तब उसकी विशुद्धता को सिद्ध करने के लिए दोबारा सुषुप्ति की ओर ले जाता। अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कश्चन वेद हितानाम नाड्यो द्वा सप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरी तदम अभिप्रतिष्ठन्ते आविप्रत्यवसृप्य पुरी तदीश्येते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अधिग्नीम आनंदस्य दत्त्वा सीद एवमेवैष एतच्छेते। दृष्टा का दृश्य की संबंध स्वाभाविक होने से अशुद्धता तो बनी रहेगी, तो आत्मा कोई विशुद्ध नहीं हो सकता इत्यादि जो आशंका को निवारण करने के लिए संबंध अभाव को सिद्ध करना है। पहले ये सिद्ध हुआ दृष्टा दृश्य देख रहा है, स्वप्न में भी जागरूक में दोनों मिथ्या सिद्ध हो गया, स्वभिन्नता अंतरोपलब्धता दृश्यता इत्यादि हेतु के आधार पर आपने जो उसको सिद्ध कर दिया जो स्व से भिन्न दृश्य है वो मिथ्या है, यतः ये सिद्ध हो गया अतएव जागृत में स्व से भिन्न दृश्य हो गया तो मिथ्या है। दृश्य मिथ्या है लेकिन दृग दृश्य का संबंध वो मिथ्या नहीं, और पक्ष कहना है दृग दृश्य का संबंध जो है वो नित्य है, वो स्वाभाविक वो मिथ्या नहीं, और याद काल पर संबंध है संबंधी उस संबंध के कारण से अशुद्धि को प्राप्त करते रहेगा, दृश्यगत जड़त्व आदि को प्राप्त करके वो आत्मा जो विशुद्ध है वो अविशुद्ध ही बना रहेगा, अतएव आत्मा विशुद्ध सिद्ध हो नहीं सकता। ऐसे जब पूर्व पक्ष की आशंका हुई वो संबंध के अभाव को सिद्ध कर, तो संबंध ही नहीं रहेगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांस, अशुद्धि कहां से आएगी बता, दृग का उस दृश्य के साथ में संबंध भी है तब ना आएगा दोष, संबंध ही नहीं है सिद्ध करना है, संबंध अभाव सिद्ध करने के लिए कहता है वह न कुमार था न महाराजा था कुछ भी नहीं था, जब वो सोया था आनंद ही था। अथा यदा सुषुप्त बोधी इसके बाद जिस समय वह सो जाता है स्वप्नों को देखा फिरा घुमा सब कुछ करने के बाद में जब अथा इसे कहते अनंत सब प्रदर्शन ये अनंत, जब यह सो जाता है यानी यदा न कस्यचन वेद यानी जब किसी विषय में कुछ भी नहीं जानता, किसी भी के विषय को लेकर के वह अपने आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यंतृत्व मंत्रित्व श्रोतृत्व आदि आदि कोई भाव भी नहीं रह गया, तब हितानाम नाड्यो उस समय उस हितानाम की नाड़ी द्वारा, हितानाम की नाड़ी द्वारा क्या कर रहा है वो द्वासत सहस्राणी 72,000 नाड़ियों को व्याप्त कर हृदयातम अभिकृष्ण हृदय से निकलता हुआ उन 72,000 नाड़ियों के अंदर व्याप्त होते हुए पूरी तत् नाम की नाड़ी में प्रवेश कर सो जाता है। चित्रता देखिए दो बात विरोधी बात कह रहे, पूरी तत् नाड़ी में सो गया और 72,000 नाड़ी में व्याप्त भी है, पूरे शरीर में व्याप्त भी हो गया है और एक जगह बैठा दिया, ये कैसा होगा? आप पूरे कमरे में व्याप्त भी हैं और कमरे के किनारे बैठे भी हैं, ये कैसा बनेगा भाई? यदि व्याप्त है तो किनारे नहीं होते, किनारे हैं तो व्याप्त से प्रतिरुद्ध है, क्योंकि एक जगह रहने का मतलब परिच्छिन्नता और व्याप्त तो मैंने अपरिच्छिन्नता, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्नता परस्पर विरोधी धर्म होने के नाते एक व्यक्ति के एक साथ नहीं हो सकती, कालावच्छेद नहीं हो सकता। और अगर एक कालावच्छेद नाड़ी में रहते हुए नाड़ी में व्याप्त हो गया है, ये कैसा हो सकता है? उसके जवाब फिर आएगा, विचार करेंगे। तो अब मंत्रार्थ देख लीजिए, अभिप्रतिष्ठं दे, है ना, पुरीततम अभिप्रतिष्ठं दे ताभिप्रत्यवसृप्य, और उनसे प्रत्यवस्था भी मतलब नाड़ियों के द्वारा प्रत्यर्पण करते हुए वह पुरीतिशेते पुरीतत नाड़ी में हो जाता है। ये बड़ा विचित्र हो गया ना, वह देह में आप पुरीतति का अर्थी बदलना पड़ेगी, पर पुरीततम और पुरीतति दोनों पुरी ततम, पुरी मने शरीरे, ततम मने व्याप्तम, शरीर में व्याप्त होकर के वो रह रहा है, अभी प्रतिष्ठम है प्रतिष्ठा, और नाड़ियों से निकल करके वो क्या करता है, पूरी तति यहाँ पर नाड़ी विशेष, उस नाड़ी विशेष वो सुनता है। सायथा कुमारो वा, वो कैसे सोता है, उसके आनंद का वर्णन कर रहे हैं, सोए हुए आदमी का आनंद कैसा है, जिस प्रकार एक कुमार सोया हुआ छोटा सा बालक है, बिल्कुल मस्त सो जाए, उसी प्रकार अथवा महाराजा सर्वशत्रु रहित सकल प्रकार के विघ्न और किसी प्रकार से आपदाओं से रहित जो होता है वो व्यक्ति जिस प्रकार सोया हुआ है, महान ब्रह्मज्ञानी जैसे सोया हुआ करता है, अतिग्नीम आनंद सिद्धत्वा, जो कि कैसा है वो आनंद के दुख विनाशक, अतिग्रीम दुख का विनाशक आनंद अवस्था को वो प्राप्त होकर सो जाता है सहित, यथा एवमेव एष, ठीक उसी प्रकार से यह विज्ञान पुरुष भी शीते सो जाता है। भाष्यकार कहते हैं अथा मैंने यदा सुषुप्त भवती, अतः कहते जागृत स्वप्रत आत्मन व्यतिरेक शुद्धि हो कथनांतरम, अथकार जागृत से ने आत्मा की शुद्धि कथन हो गया, स्वप्न में भी आत्मा विशुद्ध कथन हो गया, उसके व्यतिरिक शुद्धि कथनांतरम, उससे भिन्न कौन रह गया, आपका सुषुप्ति, वहां भी शुद्धि है क्यों, वहां भी संबंध भाव है, ये भाव को कथन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। यदा सुषुप्त होती अवस्था द्वय दृष्टा, अवस्था द्वय का जो दृष्टा था वह जब सो गया, अवस्था द्वय कौन, जागृत अवस्था का दृष्टा, स्वप्न अवस्था का जो दृष्टा था वही दृष्टा जब सो जाता है, यदा स्वप्नेया चरती विशुद्ध अथ पुनर्दा हित्वा दर्शन वृत्ति स्वप्नम, यदा यस्मिन कर सुषुप्त पूर्वाधिकारी कर रहे पूर्व पर का अन्वय या तदा नहीं होनी चाहिए, यदा होनी चाहिए, यदा स्वप्न या चरती, यदा स्वप्न या चरती तदाप्य विशुद्ध, जब पूर्व मंत्र के आधार पर स्वप्न में विचर रहा था उस समय में विशुद्ध ही था, अथ पुनः उसके अंतर पुनः यदा हित्वा दर्शन वृत्ति, उस दर्शन वृत्ति रूपा स्वप्न को त्याग करके यस्मिन कार्य से, यदा मैंने पुनः जो यदा आया वो यस्मिन कार्य सुषुप्त सुष्टु सुप्त सम्यक प्रकार से सोया हुआ, अर्ध निद्रा आदि नहीं लेना है, प्रयोग निद्रा नहीं लेना है, पूर्ण रूप गाढ़ सुषुप्ति को लेना है, तीसरे उसका दूसरा शब्द प्रयोग दे सम्यक प्रकार प्रसन्नता को प्राप्त हुआ संप्रसादम, और भी उसको स्पष्ट करते हुए स्वाभाव्यं भवति मैंने स्वस्वरूप ब्रह्मैक्यं भवति तदा सता सौम्य संपन्नो भवति, श्वेता सूत्र के आधार पर बोलते हैं सलिलम इव अन्य संबंधित कालुष्यं हित्वा स्वाभाविने प्रसीदति, दृष्टांत दिया जैसे जल है, इस समय में आप देखेंगे उस वर्षा ऋतु के सगल कालुष्यों को त्याग करके इस शरद ऋतु के बाद में हेमंत ऋतु और आपके जो शिष्य ऋतुओं में जल की जिस प्रकार स्वच्छता है वह जल की प्रसन्नता है, उसी प्रकार से जागर सब्र कालीन सगल कालिश को त्याग करके शिशु काल में जो स्वयं होता है वह भी उतनी स्वच्छ प्रसन्न होता है, लेकिन वह कदा सुप्त होती है, स्वभाव प्रसिद्ध थी यथा शरीर आदि तथा कदा सुप्त वो सुषुप्त होती है, कब वह सुषुप्त हो जाता है उस पर यदा यस्मिन काले न कसचन न किंचन इत्यर्थ वेद विजाना। जब जिस काल में वह जो स्वप्न जागृत दृष्टा था वही दृष्टा न कसचन माने न किंचन अर्थ में ले लेना, न कसचन बोला है उसका तात्पर्य न किंचन। षष्ठी अर्थ जो है ना कर्मणी में षष्ठी आया हुआ है, कर्मण्य अर्थ में षष्ठी, इसलिए कह दिया न किंचन कर्मार्थासी न किंचन। संबंध षष्ठी पक्ष पर आश्रय करते हुए कसचन ऐसा भी ले सकते हैं, संबंध षष्ठी का संबंध का निषेध करना भी है, अरे संबंध षष्ठी में लेंगे तो भी आपत्ति नहीं है, किसी के साथ भी संबंध नहीं हो जाएगा। और कर्म शक्ति मैंने किसी विषय को वो नहीं जानता था, न वेद न किंचन इत्यर्थ वेद मैंने विजानाती न किंचन विजानाती, किसी तत्व को वह नहीं जानता है। कस्यचन वा इसे उसे पूछ भी लिया शब्दादि संबंधी, शब्दादि विषयों के साथ संबंधित्वेन वस्तुअंतरम किंचन न वेद इत्याय, वस्तुअंतर किसी अन्य वस्तु को वह नहीं जानता था। षष्ठी पक्ष में क्या है, इतना अध्ययन करना पड़ेगा। कस्यचन मैंने शब्दादे विषयस्य संबंधी रूपेण वस्तुअंतरं किंचन न वेद इति अध्याहार्यम्, ऐसा अध्याहार अधिक करनी पड़ जाएगी। पूर्वं तु न्यायम्, इधर पहला पक्ष ज्यादा अच्छा है, करणी षष्ठी पक्ष ज्यादा अच्छा है और समन्वय षष्ठी पक्ष अध्याहार पक्ष होने से अध्याहार कुछ करना पड़ रहा है, थोड़ा गौरव है। श्रुते तो विशेष विज्ञान अभाव से विवक्षा, विवक्षा इतना है चाहे कोई भी पक्ष ले लो, सुषुप्ति काल में विशेष विज्ञान का भाव संबंध संबंधी भाव के द्वारा प्राप्ण जो विशेष विज्ञान था जागृत और स्वप्न में था तथा सुषुप्ति में नहीं है, ये विवक्षितार्थ होने से चाहे कोई पक्ष लीजिए कोई आपत्ति नहीं है।